Już dzisiaj zapraszam Was do odwiedzenia najbardziej kosmicznej kawiarenki w polskiej sieci. Podcast Podcastowa Kawiarenka Papa Cafe. Zapraszam do słuchania. Już teraz wejdź na www.lukasz.rzeszów.pl. Zapraszam.